Koloniści są bardzo zadowoleni z pobytu w Polsce. Duże podobajce, wszystko dobre. Wszystko nam się bardzo podoba, najbardziej basen. Gramy też w tenisa stołowego, chodzimy na siłownię, korzystamy z boiska sportowego. Jest tu bardzo dobrze, cicho. I można pospać. Tylko można spokojnie pospać. Siostra Oksana Rudnicka ze Zgromadzenia Honorackiego Sług Jezusa, jedna z opiekunek kolonistów, powiedziała, że dzieci mają bardzo urozmaicony program. Każdy dzień jest inny. Na miejscu organizowane są różne zajęcia. Oprócz tego były też wycieczki autokarowe do Dukli, do Zamościa, a dzisiaj dzieci zwiedzały Sandomierz. Najważniejsze, że wszyscy odpoczywają od wojny. Dodała. Nawet jeżeli mamy poligon niedaleko od nas, jest czasami słychać ćwiczenia, nie wybuchy, ale dzieci wiedzą, że one są w Polsce, nie w Ukrainie, więc to jest bezpieczniejsze. Oni są tego świadome, wypoczywają. Pieniądze na zorganizowanie kolonii dla ukraińskich dzieci pochodzą od Caritas Polska. Z Sandomierza Grażyna Szlamsak, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. A sytuację na drogach śledzi Patryk Bedliński. Cały czas utrzymuje się korek na A1 między Toruniem a Włocławkiem, wciąż w stronę Łodzi. Na autostradzie A4 ruch zwalnia już tylko między Katowicami a Mysłowicami. Płynnie powinno być w Małopolskiem i w Dolnośląskiem. Tam też dziś się korkowało. Kierowcy jadący drogą S7 zwalniają wciąż między Płońskiem a Warszawą. Duży ruch jest w stronę stolicy. Trudna sytuacja od miejscowości Załuski w stronę Warszawy i w Zakroczymiu. A w tej okolicy zmotoryzowani powoli poruszają się też drogą 62 od strony Pomiechówka na połowę. W połączeniu z 65. Na S8 z Białegostoku do Warszawy również większy ruch. Zator jeszcze utrzymuje się przed Ostrowią Mazowiecką, a potem od Wyszkowa do Radzymina. Radio Nawigator Trójki. Jutro zachmurzenie małe, tylko na krańcach wschodnich i w Karpatach umiarkowane i duże oraz miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach od 14 stopni na krańcach południowo-wschodnich przez 20 w centrum do 24 na północnym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat będzie od 12 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Nowsza płyta zespołu Snake Doctors zatytułowana Waiting od dziś dostępna we wszystkich najlepszych sklepach muzycznych w Polsce. Zapraszamy i polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Witamy i do Teatru Polskiego Radia zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Współczesny dramat stanowi ważną część repertuaru naszego teatru. Słuchowisko, które przedstawiamy na tydzień przed 22. Festiwalem Dwa Teatry, miało swoją premierę w programie pierwszym. W tym roku znajdzie się w podsumowaniach dopiero przed 23. festiwalem. Zachowujemy więc spokój bez emocji towarzyszących konkursowi tegorocznemu. No i łączymy się z autorem. W Szczecinie mieszka i tworzy zarówno sztuki, jak i projekty architektoniczne, gdyż jest architektem. To Krzysztof Bizio. Dobry wieczór. Jest z nami także na łączach, mimo że długi weekend, cały czas w pracy, czyli w studiach Teatru Polskiego Radia, reżyser tego słuchowiska, Waldemar Modestowicz. Witam Państwa, witam wszystkich. Przypomnijmy, zwracam się do Krzysztofa. Najpierw rozmawialiśmy już bowiem na ten temat, otóż od lat, ale nie od początku. Piszesz, Krzysztofie, dramaty kameralne, mało obsadowe, opowiadające proste historie, ale w każdej z tych historii kryje się zagadka, pojawia się jakiś tajemniczy na przykład typ, że przypomnę słuchowisko sprzed kilku tygodni, czyli braci Grimm. Tytuł tego, czego dzisiaj posłuchamy... 5,5 i tak sobie uzmysłowiłem, że rzeczywiście ja mam kilka słuchowisk, to nie jest celowe działanie, tak się jakoś ułożyło, liczby i cyfry występują, 20, 40, 60, 80, 0, 2, 0, właśnie braci Grimm 27/14. Rzeczywiście, jeśli chodzi o słuchowiska, te liczby pojawiają się zaskakująco często. A w tym przypadku 5,5 to takie nawiązanie do Federico Felliniego i jego filmu 8,5, przy czym to nie jest może taka inspiracja bezpośrednia. Pomysł mianowicie polega na tym, że o ile u Federico Felliniego główny bohater w 8,5 znajduje się w takim momencie życia, że nakręcił 8,5 filmu i szuka pomysłu na kolejny, to tutaj bohaterka grana przez Annę Dereszowską ma około 55 lat. Coś tam się w jej życiu wydarzyło, co jest punktem wyjścia tego słuchowiska, ale tak naprawdę szuka pomysłu na to, jak się odnaleźć z resztą swojego życia. Poza tym ja muszę przyznać, że ja mam duży taki dług wobec Federico Felliniego, bo dla mnie właśnie takie filmy jak 8,5 czy Amarcord to są filmy, jak to mówią filmowcy, filmy snuja. Może dziś tego typu kino nie jest aż tak popularne, ono było popularne właśnie w latach 60., 70. Przypomnijmy sobie choćby, jeśli chodzi o polską twórczość pana Konwickiego, którego też bardzo lubiłem i lubię ze względu właśnie na te jego przeróżne turystyczno-literackie wycieczki. I ja akurat, jeśli chodzi o słuchowiska, też często tą figurę stosuję. Przepuszczam tych moich bohaterów przez najrozmaitsze zakamarki. I tym razem pomyślałem, że jeśli tak, to pochylę się nad 8,5, co, jak już mówiłem, nie przekłada się 1:1 w tym słuchowisku, ale jak sądzę, pewien taki duch właśnie snujących się postaci, mam nadzieję, że jest obecny. Przy okazji, to pewnie przypadek, ale jednak 8,5 to film jubilat, bo ukończył w tym roku 60 lat. Tak więc w jakimś sensie w hołdzie Felliniemu i temu filmowi poświęcone jest to słuchowisko, bardzo świeżutkie. Zwrócę się teraz do reżysera. Otóż, Waldemarze, obserwujemy pewne zjawisko. Filmy z kanonu światowego kina inspirują autorów dramatów. Mamy szansę na przykład oglądać Dolce Vita w Teatrze Współczesnym w Warszawie czy Twarzą w twarz, to według Bergmana, w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Wydawałoby się, że taki swoisty transfer jest niemożliwy, a jednak w pewnym sensie wykonałeś tego typu gest, realizując tekst sztuki Krzysztofa Bizio, o czym już rozmawialiśmy. To oczywiście jest pomysł autora, żeby ten świat filmowy przenikał jakoś w świat tego słuchowiska, w tę opowieść, ale pomysł bardzo dobry, bardzo taki, powiedziałbym, twórczy i pełen sentymentu i melancholii, którą ja akurat bardzo lubię. To znaczy te klimaty Felliniego, muzyka Nino Roty, to jest moja młodość i myślę sobie, że jakoś tam bardzo ważny kanon filmów. Więc ta historia ma jakieś odniesienia też oczywiście i do muzyki, i do tych światów stworzonych przez Felliniego. Bardzo, myślę, fajnie i tak twórczo skomponowana w tę opowieść. W ogóle opowieść taka, jak to powiedzieć, dotycząca nas, ludzi już dojrzałych, odchodzących w smugę cienia. To 5,5, to może jeszcze nie 8,5, ale bliżej niż dalej. Coś, co mnie bardzo pociągało w tej historii i spowodowało, że z dużą przyjemnością to słuchowisko reżyserowałem i potem jakoś układałem w całość z muzyką Nino Roty, to po prostu taki sentyment naszej klasy. Co się stało z naszą klasą, z naszym pokoleniem, z ludźmi, których znaliśmy i którzy odchodzą, ale też takie wymieszanie światów, gdzie granica między tym, co żywe i tym, co teraźniejsze, a tym, co jest przeszłością, tym, co odchodzi, również z tym, co jest po tamtej stronie, w naszych wspomnieniach, w naszych dobrych wspomnieniach, naszych snach, że to wszystko się przenika. To oczywiście też jest bardzo filmowe, ale jak pewnie wszyscy dobrze wiecie, również bardzo radiowe, bo teatr radiowy to jest właśnie takie medium, które przenika w takie światy i co dobrze się jakoś komponuje. I zaprosiłem bardzo dobrych aktorów, ponieważ materia i dialog bardzo fajny i te opowieści takie, no takie prawdziwe, dotyczące nas, którzy myślę sobie też dołożyli trochę własnego serducha i swojej wrażliwości do tego, co stworzył autor. Tak się stało, że ja też mam parę lat swojego życia w Szczecinie, więc przesyłam najcieplejsze życzenia i pozdrowienia w tamtą stronę, panie Krzysztofie. No i praca nad tym słowiskiem to była prawdziwa przyjemność, bo aktorzy czuli te sceny, czuli ten dialog, wiedzieli, jak się rozwija ta historia i próbowali wejść w te światy najlepiej, jak potrafią. Ewa Konstancja Buchak, Ania Dereszowska, Piotr Grabowski i Ola Justa. To taki zestaw, jaki chciałbym mieć prawie zawsze, takich świetnych aktorów. Nino Rota, Fellini to lata 60. Uważaj, ale także pojawi się, no trudno, uprzedzamy fakty, utwór zespołu The Clash, a słuchaliśmy The Clash w latach 80. Pojawia się oczywiście w jakimś kontekście. To wszystko jest wpisane przez autora, więc tutaj mogę się tylko pokłonić i podziękować. The Clash to jest też moja muzyka. I tu była dosyć oczywista sprawa. Natomiast czasami tak jest, że jak jest taki splot dobrych pomysłów i dobrych życzeń i pragnień, to wszystko się dobrze układa i było tak, jak być powinno, więc wszyscy mieliśmy takie poczucie, że to się znakomicie dopasowało, pasowało do siebie. Praca sprawiała nam ogromną przyjemność, za którą oczywiście dziękujemy autorowi bardzo, bardzo. Krzysztofie? Tylko jedną rzecz bym go prosił, żeby jeszcze dopowiedział, bo tam była taka historia, że mamy dwie bohaterki, a poza tym mamy kilku bohaterów. I ja sobie pomyślałem, że nie ma sensu całej armii aktorów w to wpasowywać i zapisałem, że jest obcy mężczyzna i obca kobieta, ale grany przez tych samych aktorów i to właśnie pani Aleksandra Justa i Piotr Grabowski. I to był znakomity pomysł, bo no nie ma nic ciekawszego dla aktora niż w jednej opowieści poszukać różnych postaci, różnych głosów, czasami skrajnie różnych bohaterów, więc sprawił pan aktorom i również mnie ogromną frajdę tym pomysłem. A się go bałem. Natomiast sądzę, że rzeczywiście ta modulacja głosu i prowadzenie może sprawiać wrażenie, że tam jest znacznie większa obsada. Tak, no to tak jak we snach, tak to jest, że czasami jedna twarz wypełnia nam różne postaci i różne kostiumy. Mogę tylko podziękować za ten pomysł. I dalej, skoro mowa o filmach, pojawi się też w ustach bohatera 9,5 tygodnia. Film z 86 roku. Tak, no jak jest 8,5, to musi być 9,5. Kiedyś przecież film z zupełnie innych powodów kultowy, ale bez wątpienia film, o którym się pamięta. To nie jest takie łatwe po iluś tam latach pamiętać. No cóż, na marginesie, skoro była mowa o muzyce Nino Roty, wyobraźmy sobie bez tej muzyki filmy Felliniego. I nawet Marcello Mastroianni z Claudią Cardinale niewiele by wskurali bez tej muzyki. No tak to się wszystko pięknie układa, skleja w tym świecie filmu, a jeżeli on przenika do świata teatru, w dodatku Teatru Polskiego Radia, to jesteśmy świadkami takiego swoistego transferu, jak już to określiłam, przenikania wzajemnego, funkcjonowania w takim wzajemnym dialogu. Na pewno coś takiego jest, że przecież człowiek się karmi kulturą, w której funkcjonuje, ona się z czasem, czy chcemy, czy nie chcemy, staje naszą częścią. Mi się przypomniał Hrabal, który mówił, że jest takim trochę złodziejem, który podbiera ludziom różne pomysły, czy to ludziom z ulicy, czy też właśnie z jakichś takich tropów kulturowych, a później bardzo, bardzo, bardzo się stara, żeby te tropy zatrzeć. Coś w tym jest, rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby nie mieć właśnie tych takich prostych kodów odniesień. To przypomina mi się pan Andrzej Wajda, który miał taką swoją opowieść o tym, że kiedyś wychowanie, ukończenie liceum gwarantowało pewien kanon lektur, pewien kanon wiedzy. Pewnie do dzisiaj tak jest, prawda, że pewien kanon, w którym jeśli jesteśmy wychowani w jakimś kręgu kulturowym, to pewne dzieła, głównie literackie, ale i filmowe, są tropami, które pozwalają nam się komunikować na skróty. I kiedy padają pewne tytuły, są one na tyle silne i mocne, że nie musimy więcej słów dopowiadać. W takim razie poproszę panów, by panowie tradycyjnie z nami pozostali i posłuchali raz jeszcze słuchowiska pod znamiennym tytułem Krzysztof Bizio i Waldemar Modestowicz, autor i reżyser, są naszymi gośćmi tego wieczoru. Cóż, zapraszamy i zaczynamy. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? Krzysztof Bizio. Pięć i pół. Kiedy w końcu to się już stanie, kiedy w końcu nas już nie ma, wszystko zaczyna układać się w logiczny ciąg zdarzeń. Te rzeczy, które do siebie nie pasowały, łączą się, nabierają sensu, domykają się nagle. Sprawy, które kiedyś wydawały się nie mieć żadnego znaczenia, wychodzą na pierwszy plan, bo okazuje się, że były ważne. Mówi się, że wszystkie dni, oddechy, włosy, że wszystko jest policzone. Śmiejemy się z tego, ale jeśli tak jest, a przecież tak jest... Nikt z nas o tym nie myśli, a on nie myślał o tym na pewno. Pamiętacie jego ulubione powiedzenie? Nie myśl za dużo, bo głowę masz tylko jedną. Pamiętacie? Maciek. Kim był Maciek? Dobre pytanie. Każdy z nas mógłby dać własną odpowiedź, bo Maćków było wielu. Nie, to nic złego. Przecież każdego z nas jest wielu. Każdy z nas mógłby tu i teraz opowiedzieć jakąś historię związaną z Maćkiem. Jakieś spotkanie, rozmowę, coś, o czym nikt inny nie słyszał. I zobaczylibyśmy Maćka zupełnie innego. No, i tu mam... Mam zamiar opowiedzieć coś osobistego, takiego wiesz, ale jeszcze nie wiem co. Bardzo dobre. Bardzo dobre? Kupa bzdur, które można opowiedzieć o każdym. Wszyscy jesteśmy jakby każdym. Oszczędź sobie. Kłamstwa. Mam za mało asertywności. Nie mów tak. No, kto jak kto, ale ty dobrze o tym wiesz. Dlaczego ja mam opowiadać te wszystkie bzdury na jego pogrzebie? Dlaczego ja się dałam znowu w coś wciągnąć? Byłaś jego żoną. O, słaby argument. Jedyną oficjalną żoną i do tego macie syna. Chyba nie przyleci. Jak to? No. Nie ma go jeszcze w domu? Podobno tak ustalili. Co ustalili? Rozmawiali o tym, podobno. Ja nie wiem, o czym syn rozmawia z ojcem przez telefon. Myślałam, że o jakichś normalnych rzeczach, a tu się okazuje, że ma nie oglądać pogrzebu ojca, tylko zapamiętać go żywym. Zabronił mu kategorycznie. Rozumiesz, jakim był czubem? Nie przesadzaj. Albo jest jeszcze gorzej. Wiedział mi to specjalnie. Wiedział, że umrze i na koniec taki numer. Mściwość ludzka nie zna granic. To był wypadek. Aha. Nagły. Mhm. Cegły nie spadają ludziom na głowę przez przypadek. Z tego, co mówiłaś, to nie była cegła, ani olej słonecznikowy, tylko zakrzepica. No właśnie. Co ja wiem o medycynie? To ty powinnaś wygłosić to przemówienie. Proszę cię, przestań, nie jestem w nastroju. No. Cześć. Dziękuję, że przyszłeś. Przyjechałam. No. Tyle się zmieniło, a my ciągle razem w tym samym parku i na tej samej ławce. Nie martw się, parku już o prawie nie ma. Ławkę zaraz wykopią, a na nas też bym przesadnie nie liczyła. Jak tu siedzę, to czuję się zawsze jak przed maturą. Człowiek się zastanawia, co będzie dalej robił w życiu. O, w czasie przeprowadzki znalazłam kartkę, na której wypisywałyśmy plusy i minusy różnych kierunków studiów. Nie, no. Nie. Przy medycynie kazałaś mi dopisać. Dobre, pożyteczne, ale nie twórcze. Na szczęście mnie nie posłuchałaś. O, mówiłaś, że to piękny zawód, ale zajmuje się jedynie utrzymaniem status quo. A ciebie interesuje zmiana. No, mówiłam różne bzdury. Trochę racji miałaś. Gdybym cię wtedy posłuchała, nie byłabym dzisiaj grafikiem. O, jeszcze raz. Nikomu niepotrzebną graficzką artystyczną z niejasną obsesją na punkcie lasu i drzew, która wciska ludziom nikomu niepotrzebne meble kuchenne. Ale meble są potrzebne. Aha. Może inne niekoniecznie, ale meble kuchenne są wręcz niezbędne. I do tego namawiać na zakup dodatków wyposażenia kuchni w prawie pełnej palecie kolorystycznej RAL. Gdybym wzięła przykład z kogoś mądrego, na przykład ciebie, byłabym wziętą dentystką. Moje zdolności manualne nie poszłyby na marne, tylko skupiły się na dorabianiu odpowiednich odcieni plomb. Nie ma dentystów, ale stomatolodzy. Ile razy mam ci to powtarzać? Ginekologiem. Tak się mówi? Ginekologiem, tak? Niestety cierpiałam na kreatywność. To jest choroba, którą należy leczyć, tak jak cukrzycę albo bąble na palcach. Jej nadmiar jest toksyczny, a dziś szczególnie niepotrzebny. Jak zwykle przesadzasz, dopowiadasz i konfabulujesz. Co ja mam powiedzieć na tym pogrzebie? Nie żyjemy ze sobą od równo 11, prawie 12 lat. Nie widziałam go przez ostatnie prawie 3 lata. Zadzwonił przez ten czas raz. Raz. Jeden. Pytał, czy nie mam jego koszulki polo. Miałaś? No co ty? To była różowa koszulka, nikomu jej nie oddam i nie ma znaczenia, kto ją dla kogo kupił. Chyba nie miał zamiaru paradować w różu. Jesteś zdolna, poradzisz sobie. O, mów o wieczności, ciężkiej drodze życia usłanej kamieniami, ale przeplatanej też różami i dodaj coś o wieczności. No, to zawsze dobrze robi. Ty mi nie musisz tłumaczyć, co ja mam mówić na pogrzebie męża. A w ogóle nie o to chodzi. Ja nie wiem, czy to nie ty powinnaś wygłosić to przemówienie? Przestań. No co przestań? Co? Żyłaś z nim przez prawie 2 tygodnie. Są rzeczy, których się nie zapomina. Akurat to mamy chyba wyjaśnione, tak? 50-50. Mam ci przypomnieć, co ty zrobiłaś wcześniej i później? To była jedynie reakcja wyprzedzająca i będąca konsekwencją obcych działań. Obcych działań? Tak, mam ci przypomnieć? Nie, nic mi nie musisz przypominać. Zresztą sama mówiłaś, że człowiek powinien dzielić się tym, co ma najlepsze. To ja nie wiedziałam, że jesteś taką socjalistką. Nie wypominaj mi nietrafionych decyzji politycznych. Przepraszam, bardzo przepraszam. Tutaj był taki dom, taki... Tu jest park. Tu był park. Tak, ale kiedyś był cmentarz, a dawno temu na tym skrzyżowaniu stał domek grabarza. Przepraszam, nieważne. Powiem wprost. Szukam kobiety. Ma na imię Karla. Może pani widziały. Mogła też tu być inna kobieta, moja żona, Luiza. Akurat jej nie szukam, ale gdyby, nie wiem, jednak przypadkiem... Proszę pana, tutaj nigdy nie było cmentarza. To nie tu? Nie, no, sam już nie wiem. No, bez przerwy przesuwają domy, drzewa, a teraz tego jeszcze cmentarze. No nie no. Niczego nie uszanują. Niebo malują bez konsultacji. Przecież ten kolor zupełnie nie pasuje, jest za smutny. Cały czas coś zmieniają. Jak ja mogę zrobić ten film, no? Przepraszam, pan nas chyba z kimś myli. Czegoś się nauczę, zapamiętam, a po chwili wszystko jest inaczej. Chodzę, plątam się, konfabuluję. Wiesz, czasami jak człowiek się zatnie, stanie w pół, nie? No to jest najgorsze. Licznik nie chce przeskoczyć. 8,5, no. Stoję i stoję. Tu na pewno nie było żadnych kobiet. 8,5, nie? A 9,5 tygodnia? O tym pani słyszały? Nie, na siłę, choćby nie wiem co, sprawy trzeba przepychać. Wiesz, na siłę. Uwierzcie mi, nie można być pobłażliwym dla siebie samego, dla wszystkich, tylko nie dla samego siebie. Trzeba się chłostać, mówimy, zero komfortu. Pobłażliwość nie prowadzi do niczego. Iść do przodu, choćby nie wiem co, to moja rada. Nie oglądać się na nikogo, tylko kroczyć i kroczyć. Tak? Co tak? Co pani tak na mnie patrzy? Ja? 5,5? No po co te dąsy? Co to w ogóle za wiek? W średniowieczu to bym zrozumiał, ale dzisiaj? Nie no, oczywiście zdarzają się wypadki, zakrzepice, nie? I tak dalej. Ale ogólnie pchać dalej, biec! Na siłę, do końca, stanowczo panią polecam, no! Pan nas na pewno musi z kimś mylić. Niestety, nie wydaje mi się, szanowna pani. Do ciebie, a potem do mnie? Zamówiłam jedną, ale jak chcesz, to możemy zamówić dwie oddzielne. Zauważyłeś, że od pewnego momentu pośpiech przestaje mieć sens. Nie, nie, tylko nie, nie to. Proszę cię. Ale po prostu koniec przestaje cię interesować. No, odradzam zbyt poszerzoną refleksję, tak? Ten facet sprzed chwili mi wystarczy. Co to był za typ? Wariat. Kto dzisiaj chodzi w takich szerokich marynarkach? Amerykanie? Jakby się urwał z filmu z lat 60. No. Chociaż nie, oni wtedy mieli klasę. Nie, to już nigdy nie wróci. Kiedyś jak czytałam książkę, to zaczynałam od końca. A ty dalej o no, tym? O... No, kto dzisiaj czyta książki? Mam przyjechać jutro po ciebie przed pogrzebem? Będę 2 godziny wcześniej. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Jajko na twardo, tego nie można zepsuć. To wy? O. Tak, to my. Hasło. Ktoś tu zamawiał taksówkę? A jest tu ktoś inny? Hasło! Pytam grzecznie o hasło. Widzisz tu kogoś innego, kobieto? No nie tak ze mną, nie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie zgadza się, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ostatnia próba. Raz, dwa, trzy, cztery. Przecież pamiętam, zawsze podaję takie samo hasło. No. Jeden, dwa, trzy, cztery. Co? Jeden, a nie żaden raz. Raz to se możesz, paniusiu... Pani zwariowała? Nienawidzę takich jak wy. Wam się wydaje, że robicie pstryk i cały świat jest na wasze zawołanie. Co z tego, że ktoś kiedyś miał ładną buźkę, niecałe 45 kilo i tłum koleżanek? Czy to znaczy, że może nie zauważać sąsiadek z bloku, które nie chodzą na taniec nowoczesny, tylko na boks? Można tak bez końca pomiatać innymi? My się znamy? Złożymy skargę. Nie, to jest oburzające. Nie, zamawiamy inną taksówkę. Jeden! Takie hasło mam zapisane. Nikt was stąd nie zabierze, jak nie znacie hasła. Nie wiesz, kogo się spotka. Ludzie są dzisiaj nerwowi. Nie wierzę. Nie przesadzaj. Mogła nas na przykład pobić. A co ty myślisz? Chodź. Nie patrzysz ludziom w oczy? Ja kiedyś miałam taką sytuację. Wchodzę do sklepu, biorę koszyk, jogurty, sery, idę na warzywa, a tu ostatni pomidor. Nie widzisz tego? To był kiedyś nasz klub. A, fluidy. Fluidy! Tak, tak! Fluidowało się. A co się dziwisz? Ty się chyba w ogóle nie ruszasz z domu. Tego nie ma 10, nie, 15 lat. Nie. Świat się zmienia, prywatyzacja, cięcie kosztów, Centrum Kultury Studenckiej. Dlaczego miałaby przetrwać akurat kultura studencka? Wchodzimy. Sushi. Zimna ryba. Też gdzieś to muszą zawijać. Tam, pamiętasz? Tam była sala taneczna, pamiętasz? Aha. No, ale teraz to drogeria. No na tym się robi prawdziwe biznesy. Tanio kupić, podzielić i drogo sprzedać. Pamiętasz, Kleszu? Pamiętasz? Should I stay or should I go now? Nie cierpię tego zapachu. Czego ty się spodziewałaś? Te paździerze mieli tu trzymać specjalnie dla nas? O, bez satysfakcji. Dobra, jak chcesz, to zadzwonię po taksówkę. Gorzej się nam już nie trafi. I tak nie będę spała całą noc. Perfumy oraz szeroki wybór kosmetyków dla najpiękniejszych pań. Prosto z krainy cudowności, zapachy i inne rozmaitości. Szanowne panie, reflektują? Dziękujemy. Nie. Ale proponuję produkt najwyższej jakości. Zapewniam, że drugi raz w życiu nie otrzymacie panie podobnej propozycji. No zapewne, ale mamy inne plany. Tak. Pani myśli, że ja żartuję? Że się wygłupiam? Ale co to za plany? Że człowiek rodzi się i umiera. A pomiędzy tym wszystkim próbuje wyciągnąć, ile tylko potrafi, tak? Każdy na swój sposób. Trwa w ekstazie i udręce, w zależności od charakteru i okoliczności. Jednak, siedem lat następuje w jego ciele całkowita wymiana komórek. Przepraszam. Być może to obiegowa, niepełna, może nawet fałszywa opinia, ale pozostaje jej wierny. W jakiejś mierze utrzymuje mnie ona przy życiu, bo pokazuje, że mogę, a nawet muszę się zmienić. I tak naprawdę nie jestem w stanie utrzymać status quo, tak? Powinno się tu ludziom, rozumie pani, wyryć na czoła. Pan nas musi z kimś mylić. Tak. Teraz pani... Nie można pomylić, przecież pani wystawa sprzed lat. Te grafiki, wilki na tle różnokolorowego lasu. Przeszła pani do mojej prywatnej historii sztuki światowej. Słucham, że... Przecież ja nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie pokażę pani coś nowego. No, a pani? No, do pani, tak, do pani mówię. No, pani próby literackie sprzed lat. Już sama pani twierdziła, że aby pisać, trzeba mieć wyobraźnię, tak? Albo doświadczenie. I żartowała, że poczeka na doświadczenie. Przepraszam, kim pan jest? Nie, tylu nie zapachnie, bo perfumy to potrój. Przepraszam, co by pan dla mnie proponował? No, wreszcie sensowna odpowiedź. Polecam kompozycję opartą na białych kwiatach, z kremową nutą irysów i jaśminy. Irysów? Kluczowe jednak są akcenty tuberozy i liang-liang. Całość oparta na żywicy benzoesowej. Żadnych alkoholów. Koleżanka żartuje. A nie. Dla pani natomiast, choć to rodzaj profanacji, proponuję coś w dezodorancie. Myślę, że ta forma wyrazu będzie dla pani odpowiednia. Nie potrzebujemy kradzionych perfum, tak? Przecież szanowna pani mnie obraża. Bierze za kogoś innego oraz pozostaje głucha na własne pragnienia. Proszę pani, brak zaufania do ludzi to choroba. Tak, ma pan rację, musimy opuścić te okolice. Nie, ale... Ania, jeszcze ci się przyśnie, Małgorzato, i będziesz mnie wzywać po nocach. Gosia, poczekaj! Gosia! Czekaj. Kupiłaś coś od tego wariata? Nie, no co ty? Kupiłaś. Patrz mi prosto w oczy. O, jesteś zbyt sceptyczna wobec ludzi, naprawdę. A to... O, proszę, powiedział, że daje ci to gratis. Nie poczach, zwariowałaś. Ale... Skąd on o nas tyle wiedział? Nie trzeba wszędzie tyle o sobie pisać, tak? Ty, Maryśka. Maryśka? Kto? Maryśka! Koleś przebiegł! Maryśka! Jaka Maryśka? Maryśka Przybylska! Maryśka! Ty nie słyszy nas. Słuchawki ma w uszach. Co to za moda? Chodź, biegniemy za nią. Nie, chyba mnie z kimś pomyliłaś. Chodź! Byłaś mistrzenią szkoły na setkę, chodź! Nie, tej szkoły już nie ma. Setki zresztą chodź. Też... Poczekaj! Na szczęście są stare indiańskie sposoby. Mogłaś mnie zabić! Czego się tak na mnie gapicie? Maryśka! Zwariowały stare baby. Absolutnie zaprzeczam, jakobym była starą babą. No! Naprawdę, co wy tu to robicie? Nie możemy zasnąć. Szukamy tego, czego nie zgubiłyśmy. Tak. Jak tam Maciek? A ty, kochana? No. Ty wyszłaś za mąż wreszcie? Pojawił się jakiś królewicz na białym koniu? No. Widzę, że humor nadal cię nie opuszcza. Miłości wszystko wybaczy. Smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Dziecko, dziecko, co ty robisz? Ty jesteś panna przed maturą, a nie osesek. I proszę bardzo, wyprostuj się i nie mów do mnie balakiem. Malecka, cała malecka. Śni mi się jeszcze czasem. Co u niej? A, oj, no tak, przeterminowane pytanie. Mm-hmm. Ty jedna z nas wszystkich, no, zrobiłaś karierę. Stany, wielkie laboratoria, granty, badania i światowa kariera. Podobno byłaś na krótkiej liście noblowskiej. Bardzo krótkiej. Czym ty się w ogóle zajmowałaś? Ja nigdy nie mogłam tego zrozumieć. Ja też. Ewolucja enzymów? No, nie, no, to ważna sprawa. Stoimy u progu prawdziwej rewolucji. Przereklamowane. Mam teraz inne problemy. Zbyt siedzący tryb życia. No, jak, przecież biegasz. Teraz wszystko się zmieniło. Zupełnie nie do poznania. Dziękuję. No. No, ja idę, rozumiesz? Rozumiesz, idę. Nie ma mnie tu. A po co mam tu dalej być? No rzucaj, no rzucaj. No, proszę się, rzucaj. Tak. Wszyscy wiedzą, że jesteś zduchnięta. Masz, bezczelność. Ale, halo, pro całą garderobę. Życzę sobie na dole całą moją garderobę. No proszę bardzo. To, tak, przez okienko prosto, tak. Proszę, ale zaraz, proszę rzucać prosto. Niczego nie gnieść. No. Po co prasowałem godzinami? Cała ulica jest moja. Proszę, bielizna, no. Tam jeszcze bielizna, proszę. Chyba nie wyrzucisz mnie z naszego domu bez majtek, nie? Jak nisko trzeba upaść, żeby stać tam, gdzie ty teraz. Dwa piętra. Ty naprawdę myślisz, że jesteś dowcipny? Tak. Naprawdę, z tego w ciebie, że właśnie twój problem. No tak, mój problem. Wszystko wyśmiać, wyszydzić. No, bo przy tobie nie mam z tym kłopotu. Nie, bo nieważne, że nie potrafisz posunąć jakiejkolwiek sprawy o milimetr. Posunąć, potrafisz, tak. Potrafisz za to wszystko wyśmiać. To ci daje siłę. A wiesz dlaczego? Bo trzeba kochać życie. Kochać, rozumiesz, życie. A nie być nabrzmiałą sekutnicą, moja droga. Nie, bo trzeba być knurem. Ale ej, proszę cię. Tak. Proszę, wszyscy muszą znać szczegóły naszego pożycia. Pożycia! Pożycia! No co? Nie było żadnego pożycia. No to akurat fakt. Natomiast inne rzeczy to twoja nadinterpretacja, rozumiesz? Jesteś tym mistrzynią. Wyciąganie wniosku z faktów, które nie istnieją. Tak, proszę. Sprzęt grający też się interesuje? Ej, proszę! Proszę cię! Płyty! Nie, ej! Kolumny! Ej, magnetofony szpulowe? Nie, ale... Kudelski! Jedyna! Kudelski i Einstein! Tylko nie Kudelski, no i potem! Bam! Przestań! Dobrze pamiętam, no źle. A jakieś sztuczce kupiłeś kiedyś do domu? Proszę cię, proszę, nie waż się tego dotykać! Daliśmy magnetofonowe nośniki rzadkich nagrań terenowych, a muzyka elektroakustyczna. Eugeniusz Rudnik, i Krzysztof Knitel. Burczenie traktora i ryk z chlewni. Interesuje cię to? Interesuje cię to? Łap! Czego jeszcze chcesz ode mnie, no? Wreszcie będziesz szczęśliwa beze mnie. Ile ty wydałeś na te bzdury? Ile? A kiedy ostatnio dałeś mi prezent? Boże. Jakikolwiek odruch człowieczeństwa? Kiedy ostatnio powiedziałeś mi miłe słowo? Miłe słowo? Uważaj, bo zaraz, no i popatrz, no trafisz panią moimi spodniami. Nie, nie, nie, nie, proszę sobie nie przeszkadzać. Słyszysz, pani mówi, że masz sobie nie przeszkadzać. No, no, no. Świetnie, świetnie, już zdążyłeś kogoś poznać. Nie, nie, proszę mnie w to nie mieszać. Nie mieszaj w to pani, dobra? Nie będziesz mi mówił, co mam robić. No, widzi pani z nią tak zawsze, przecież ja już nie. O, druga, nie. Pięknie przyjechały po ciebie. Nie, my jesteśmy tutaj przypadkiem. Tak, zawsze ten przypadek. Zawsze tylko ten przypadek. Alergia. Kosia, wyglądasz jakby... Dobra, trochę krwi nikomu nie zaszkodzi. Trochę? Pokaż. Pokaż ten nos. Nie dam rady. Trochę się zmęczyłam. Po prostu. Wróciło? Nie rozumiem. Rozumiesz. Skąd wiesz? Nie wiem. Lekkie osłabienie, nic poważnego. Po prostu? Nie przejdę tego jeszcze raz. Żadnej chemii. Nie wpakuję w siebie nawet jednej kroplówki. Nie mów tak. Co mam mówić? Popatrz. Ja już w ogóle nie mam żył. No, Kosia. Tylko się nie rozczulaj. Pada. Gośka, kto jak nie ty? Jesteś lekarzem. Ja jestem dentystą. Czekam na wyniki. Czyli tak naprawdę nic jeszcze nie wiesz? Jezus. Bardzo przepraszam, ale czy mogę prosić panie na moment o opuszczenie bramy? Z uwagi na przepełniony pęcherz, zmurzony jest... O. Wynocha stąd! Jezus. Dziękuję, że przyszliście. Prawda jest taka, że nie mam pojęcia, co Maciek robił w ostatnich kilku latach i myślę, że sam byłby mocno zaskoczony, gdyby wiedział, że ja przemawiam na jego pogrzebie. Na jego pogrzebie. Jak to brzmi? Pewnie powinien to zrobić ktoś inny. Pewnie zrobiłby to lepiej, ale wyszło jak wyszło. Nie mam pojęcia, czy Maciek spodziewał się śmierci. Nie sądzę, ale jedno co wiem, to że nie chciałby, abym uderzała w wysokie tony. Jego ulubione wysokie tony. Pamiętacie? Wszystko tylko nie to. Gdybym tak zrobiła, to nie darowałby mi tego do końca życia. Tak, tego akurat jestem pewna. Potrafił być złośliwy. Kochany i złośliwy w jednej chwili. Wiecie pewnie, o czym mówię. Przygotowałam sobie mowę. Zajęło mi to 2 dni, ale no, nie była najlepsza. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że potrafię improwizować. Tym razem było inaczej. Wszystko, co wymyśliłam, wydawało mi się takie banalne, głupie i tylko przez chwilę miałam wrażenie, że to jest coś warte. Chwila iluminacji przemijała i zostawała irytacja. Tak jak w życiu. Wymyśliłam sobie, że powiem wam, że Maćków było wielu, że każdy z was znał innego Maćka, że każdy mógłby opowiedzieć o nim własną historię, tyle że to znów był wybieg, bo przecież to ja mam wam powiedzieć coś ważnego. W końcu jednak wczoraj poszłam na spacer. Bardzo dawno tego nie robiłam. Naprawdę, bardzo dawno. Za 2 tygodnie są moje urodziny, 55. I raczej nie chodzę w nocy na spacery, ale tak się złożyło. Nie byłam sama. Była ze mną moja najlepsza przyjaciółka. Ta sama, która jest ze mną całe życie. Szłyśmy i szłyśmy. Wiecie co? Nic się nie zdarzyło. I trochę się zdarzyło. Jeszcze chwilę i może spotkałybyśmy Maćka? Muszę częściej chodzić na nocne spacery. Zresztą nie tylko na nocne. Jestem pewna, że Maciek byłby z tego zadowolony. On lubił spacery. Po górach, po lasach, ulicach. Całe życie łaził po wszystkim, co się dało. Nikogo nie pytał o zdanie. Trzeba chodzić ile się da, dopóki to tylko jest możliwe. Pchać się do przodu na siłę i wbrew wszystkiemu. A szczególnie wbrew sobie samemu. No, tak. Myślę, że gdyby Maciek z nami był, to właśnie to by teraz powiedział. Mam takie przeczucie. Gdzie policja? Picie w parkach nie jest chyba legalne w tym kraju. Picie wody mineralnej jest legalne. Poza tym to jest stypa. A w takich wypadkach obowiązują ekstraordynaryjne przepisy prawa lokalnego. Jezus mi pani wyjął. Jeśli tak mówisz. No zanim zostałeś skorumpowanym politykiem, chciałeś pomagać ludziom i być prawnikiem, tak? Dobrze pamiętam? Wiecie, nie uwierzycie, ale kiedyś piłem z Maćkiem tam. O. No tam, tak. Piliśmy, panie, winko w parku, wpadli nas policjanci. Przepraszam, milicjanci. No. Nie, że młode chłopaki. Zażartowaliśmy, że są zomowcami. To ich zdenerwowało. Skończyło się na tym, że oddaliśmy im jedno wino, a drugie było dla nas. Twierdzili, że są z Wrocławia. Nie, naprawdę, nie konfabuluję. Przecież pamiętam jak wczoraj. Maciek opowiadał mi to z 10 razy. Za każdym razem coś dodawał, żeby się nie nudzić. Jak chcesz, chcesz, możesz. Proszę, śmiało. Jak nie brali z naszej półki, to nie brali. A teraz trochę nam się seria robi. No właśnie. Co masz na myśli? No jak? Nie słyszałyście? Nie. Już nasza Maryśka miała wypadek. Maryśka? No tak, w Stanach. Nie. Tak, w Stanach na autostradzie. Będą sprowadzać prochy, pogrzeb za tydzień. Wszystko przez to, że nie ma was na naszym messengerze. Ona żyje. No tak, w naszych sercach. Przepraszam, ale to dla mnie za dużo. Ja muszę jechać. I coś ty? Nie, my się też zbieramy. Tak? Tak, poziom cukru za bardzo podskoczył. Podwieźć was? Nie, dziękuję. Chyba się przejdę. Idzie ktoś ze mną? To słuchowisko Krzysztofa Bizio 5,5. Wystąpili Anna Dereszowska, Ewa Konstancja Bułchak, Aleksandra Justa, Piotr Grabowski. Opracowanie muzyczne Renata Baszun. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria Waldemar Modestowicz. Dziękujemy. Poczuliśmy klimat filmu Felliniego, a nie rozpoznaliśmy przypadkiem siebie wśród bohaterów 5,5. Krzysztof Bizio i Waldemar Modestowicz są nadal z nami. Za tydzień nasze wspólne święto, święto dwóch teatrów, radiowego i telewizyjnego. I także za tydzień, znów przypadek chyba, premiera prozy mini powieści Krzysztofa Bizio. Wypada pochwalić się, Krzysztofie. Miło, dziękuję. Rzeczywiście ukaże się taka krótka powieść do przeczytania w jedno dłuższe popołudnie lub na przykład podróż jakąś pociągiem. Tytuł tej powieści to Kilka dni później i to też jest kameralna historia. Na cztery osoby w gruncie rzeczy, niczego nie zdradzając, chciałem napisać prozę o doświadczeniu takiego stanu granicznego, pewnego radzenia sobie z chorobą. Choć to brzmi tak teraz mocno, no to są też tam, myślę, jakieś akcenty humorystyczne i takie spojrzenie trochę z innej strony, bo mi też zawsze na tym zależy, aby te teksty były z różnych perspektyw. Więc mam nadzieję, że w tej opowieści też mi się to udało. Objawiasz się nam więc w roli autora utworu epickiego, prozatorskiego, co nie znaczy, że niemożliwego do zaadaptowania. To twój debiut prozatorski? Mam na swoim koncie dwa zbiory opowiadań. Pierwszy chyba wydałem w 2003-2004, czyli już 20 lat temu, z tego by wynikało. Może ktoś podejmie się przełożenia kilku dni później na język słuchowiska, czego ewentualnie życzymy sobie i autorowi. Za tydzień też, czyli mniej więcej wtedy, kiedy premiera twojej mini powieści, na festiwalu Dwa Teatry pojawią się słuchowiska w reżyserii Waldemara Modestowicza. Waldemarze? To są dwa znakomite słuchowiska. Oba Marty Rebzy, To Słowo i Pozwól, że ci opowiem. Mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tych słuchowisk. One gdzieś tam zaistniały w przestrzeni medialnej, bo reprezentowały na różnych festiwalach nasz Teatr Polskiego Radia i naszą radiofonię i nawet zdobyły parę nagród, więc mogę powiedzieć tylko tyle, że cieszę się, że one zaistnieją w takiej przestrzeni festiwalowej. To drugie szczególnie jest istotne, bo to jest słuchowisko bardzo dotyczące Zamościa i odnoszące się do tamtej ziemi. Mianowicie to jest historia dzieci zamojszczyzny, mówiąc w skrócie, czyli tragiczna historia czasów II wojny światowej, wysiedlenia ludności polskiej przez Niemców. No i przy okazji też ogromnej tragedii dotyczącej dzieci tam wysiedlanych i co się z nimi stało i jakoś tam próba opisania ich losów. No i oczywiście wielka, wspaniała postawa, taka ludzka postawa małżeństwa zamojskich, Róży i Jana, którzy po prostu uratowali kilkaset tych dzieci wojennych od śmierci, od chorób, od głodu. Więc historia piękna, szlachetna, mająca jakieś też odniesienia do sytuacji obecnej, do współczesności. Wojny trwają ciągle, są tuż za naszymi granicami. I takie tragedie się zdarzają. Więc mogę powiedzieć, że to słowisko będzie w Zamościu, to jest naprawdę bardzo dobre, kolejne dobre zdarzenie. To słowo, bo o tym akurat mówiłeś przed momentem. Przypominamy, że to, które dzisiaj przedstawiliśmy, ma szansę ewentualnie za rok dopiero. Taka jest ta dynamika, ta dramaturgia. Tymczasem dziękujemy. Krzysztof Bizio i Waldemar Modestowicz, autor i reżyser, byli naszymi gośćmi. Cóż, że nie widzieliśmy się nawzajem. Dziękuję Państwu i oczywiście zapraszam do słuchania słuchowisk Teatru Polskiego Radia. A jak się zdarzy słuchowisko w reżyserii Waldemara Modestowicza, to szczególnie będę szczęśliwy. Pozdrawiam również autora Krzysztofa Bizio. Życzę sobie tak wspaniałych tekstów jak najczęściej. Do usłyszenia. Ja także dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Waldemar, że znalazłeś czas i dołożyłeś swój talent do tego, żeby to miało taką, a nie inną formę. Pozdrawiam. I do usłyszenia za tydzień.